Book 2 43 43 في حديقة الحيوان في سوان سات هل هي حديقة الحيوان سوان سات อยู่ที่นั่น هنالك الزرافات ยีราฟอยู่ตรงนั้น أين الدبب หมีอยู่ที่ไหน أين الفيلة ช้างอยู่ที่ไหน أين الحيات งูอยู่ที่ไหน أين الأسود สิงโตอยู่ที่ไหน معي كاميرا صور ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป معي كاميرا فيديو ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย أين توجد بطارية ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน أين طيور البطريق นกเพนกวินอยู่ที่ไหน أين الكنغر؟ จิงโจ้อยู่ที่ไหน أين وحيد القرن؟ แรดอยู่ที่ไหน أين توجد دورة المياه؟ ห้องน้ำอยู่ที่ไหน هناك مقهى มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น هناك مطعم มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น أين الجمال อูฐอยู่ที่ไหน أين الغوريلات والحمور الوحشية กอริลลาและม้าลายอยู่ที่ไหน أين النمور والتماسيح เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน